ऐसी ये नजारा है, दिल ही ये समझेगा, दिल ही ये जानेगा, दिल का इशारा है। हवा कह रही है, घटा कह रही है, हंसी ये नजारा है, दिल ही ये समझेगा, दिल ही ये जानेगा, दिल का इशारा है। मोहब्बत में मोहब्बत में करने लगा, जो देखी मोहब्बत की दीवानगी तो मोहब्बत पे मरने लगा। मोहब्बत को तो चैन आए मेरी जा, मोहब्बत की आगोश में, मोहब्बत से मिलके दीवाने रहे ना, मोहब्बत कभी होश में। मेरा तेरी खूबसूरत जवान इन अदाओं ने मारा है, जरा पूछ मैंने बिना तेरे कैसे ये लम्हा गुजारा है। मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। मोहब्बत ने नहीं काम कोई, मोहब्बत मेरा काम है। मोहब्बत को देखो, मोहब्बत को चाहो, मोहब्बत से बातें करो, मोहब्बत कभी दूर जाए जो मुझसे मोहब्बत में आए भरो। ये वादा टूटे ना, ये दामन छूटे ना, तेरा प्यार मुझको है जाने जहाँ, जिंदगी से भी प्यारा है। तेरे रूप को मैंने जाने तमन्ना जिगर में उतारा है। मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। हवा कह रही है, घटा कह रही है, हंसी ये से मोहब्बत में आए भरो। ये वादा टूटे ना, ये दामन छूटे ना, तेरा प्यार मैंने जाने तमन्ना जिगर में उतर।